A może niech Robert Kubica ci opowie. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mamy piątek, 14 dzień lipca. Na zegarze 8, czas na serwis Trójki, Anna Kowalik-Brękat. ABW zatrzymała 18-latka, miał planować zamach terrorystyczny w Polsce. Działa już cyfrowa aplikacja M-Obywatel, elektroniczne dane potwierdzą naszą tożsamość. Przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa Francuzi obchodzą dziś swoje święto narodowe. Agenci ABW zatrzymali 18-latka planującego zamach terrorystyczny, dowiedziało się Polskie Radio. W toku śledztwa ustalono, że pod koniec ubiegłego roku młody Polak zmienił wyznanie na islam. Inspirował się działalnością Państwa Islamskiego oraz ISIS. Zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. Prokurator przedstawił mu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, za co grozi do 10 lat więzienia. Mężczyzna trafił do aresztu. Jak mówi koordynator służb specjalnych Stanisław Żaryn, sprawa zatrzymanego 18-latka przypomina, że jesteśmy krajem zagrożonym terroryzmem islamskim. Ustawa o aplikacji M-Obywatel weszła w życie. Oznacza to, że niemal we wszystkich sytuacjach formalnych w kraju można posługiwać się elektronicznymi danymi, aby potwierdzić tożsamość. Przepisy zrównują cyfrowy dowód dostępny w M-Obywatelu z tradycyjnym dowodem osobistym. Z aplikacji M-Obywatel może skorzystać każda osoba pełnoletnia, która ma ważny dowód osobisty, założony profil zaufany i oczywiście smartfona. Najważniejsze zmiany, które wprowadza ustawa, wymienił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Możliwość posługiwania się na równi z dowodem plastikowym, możliwość skorzystania z aplikacji w nowej, bardziej przyjaznej wersji, ale też na przykład możliwość wykorzystania aplikacji jako sposobu logowania do serwisów państwowych. Kluczowe jest również to, że od dziś samorządy mogą dodawać do państwowej aplikacji M-Obywatel swoje lokalne, elektroniczne dokumenty dla mieszkańców. Mamy już pierwsze samorządy, które w to weszły. Tutaj miasto Zduńska Wola było takim pionierem. Na razie z elektronicznego dowodu tożsamości nie skorzystamy w banku, ale ta funkcjonalność będzie dostępna od 1 września tego roku. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Osoby przyzwyczajone do tradycyjnego dowodu tożsamości nadal mogą go używać w codziennych sprawach. Premier Mateusz Morawiecki, zwracając się w Sejmie do polityków Platformy Obywatelskiej, powiedział, że nie ma nic gorszego niż donosić na własną ojczyznę za granicą. Zwrócił uwagę na postawę opozycyjnych eurodeputowanych podczas głosowań nad paktem migracyjnym oraz przyznaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy. Szef rządu zarzucił opozycji niekonsekwencje. Dzisiaj, jak hipokryci, domagają się pieniędzy z KPO. Podczas głosowania nad tą rezolucją odrzucili poprawki europarlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości. Co oznacza de facto takie głosowanie posłów Platformy Obywatelskiej i Lewicy? To proste. De facto oni głosowali przeciw KPO. De facto głosowali przeciw przyjęciu środków na uchodźców z Ukrainy. Po 8.30 premier będzie gościem salonu politycznego Trójki. Francuzi obchodzą dziś święto narodowe. W rocznicę wybuchu rewolucji w całym kraju organizowane są koncerty, potańcówki, pokazy fajerwerków. A w Paryżu odbywa się wielka parada wojskowa. W tym roku odwołano część imprez z powodu obaw przed zamieszkami w imigranckich dzielnicach. Centralnym uroczystościom w Paryżu będzie przewodniczył prezydent Emmanuel Macron. Szef państwa obejrzy na polach elizejskich defiladę sił lądowych, morskich i powietrznych z udziałem ponad 6 tysięcy wojskowych. Paradę otworzy indyjski kontyngent, który przybył do Francji z premierem Indii Narendrą Modim, honorowym gościem tegorocznych uroczystości. Ich zwieńczeniem będzie wieczorny koncert i pokaz sztucznych ogni pod wieżą Eiffla. W tym roku obchody narodowego święta odbywają się jednak w napiętej atmosferze. W całym kraju rozmieszczono 45 tysięcy żandarmów i policjantów specjalnie wyposażonych do tłumienia ewentualnych zamieszek. Rząd wprowadził zakaz sprzedaży fajerwerków i ograniczył transport miejski w dużych metropoliach. Merowie kilkudziesięciu miast, głównie na obrzeżach Paryża, odwołali wieczorne imprezy, tłumacząc, że nie stać ich na zorganizowanie uroczystości, ponieważ muszą płacić za szkody po czerwcowych zamieszkach. Obawiają się też kolejnych rozruchów. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. 3 osoby zginęły w pożarze domu w Dąbrowie Wielkiej pod Sieradzem. Pożarem objęty był dach budynku i wszystkie pomieszczenia, co utrudniało akcję ratunkową, informuje Marcin Zwierzak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Ze wszystkich okien wychodził ogień. Strażacy najpierw przytłumili ten ogień, później zaczęli przeszukiwać mieszkania. W trakcie przeszukania natrafiliśmy na 3 osoby. 3 osoby zostały ewakuowane z zewnątrz budynku. 2 osobom nie zdążono już udzielić pomocy. 1 osoba miała prowadzone czynności reanimacyjno-krążeniowe. Po 50 minutach odstąpiono od dalszych czynności medycznych. Ofiary śmiertelne to matka, córka i syn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na pogodę. Nad morzem na wschodzie i południu kraju słabe przelotne opady deszczu. Dzisiaj mogą się zdarzyć, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze, więc proszę uważać, szczególnie żeglując. Na termometrach od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podbrzuskich Karpat oraz nad morzem od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę. Pora na Trójkę. Już 6 minut po godzinie 8, trzecia godzina naszego spotkania. Pora na Trójkę. Barbie wzięła mnie z zaskoczenia i mam tu na myśli same pozytywy. Jest zabawna, bombastyczna i bardzo inteligentna. Występ Margot Robbie jest świetny, a Ryan Gosling to czysta rozrywka. Genialna obsada, tak napisał na Twitterze jeden z krytyków filmowych, który wziął udział we wczorajszej premierze filmu, tej oficjalnej premierze, no bo na film w kinach jeszcze trzeba poczekać. Ta premiera zaplanowana na 21 dzień lipca dopiero, więc trzeba uzbroić się w cierpliwość, a o samym filmie i wczorajszej premierze za chwilę Państwo usłyszą. bez rewolucji. Wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, górę ręce. I wyżej, wyżej, wyżej, wyżej, górę ręce. Ręce, ręce, ręce. Podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta na drugą stronę, na drugą stronę. Róże Europy. Teraz 13 minut po 8, pora na trójkę. Jedni ich uwielbiają, inni niekoniecznie. Barbie i Ken powracają tym razem na wielkie ekrany kinowe. Światowa premiera nowego filmu z cukierkowatymi bohaterami w roli głównej odbyła się wczoraj w Londynie. W Polsce film wejdzie do kin 21 lipca. Hi Barbie! Hi Ken! Hi Barbie. Hi Ken. Put the radio fast and goes cruising just as fast as she can now. Premiera Barbie była jedną z tych najbardziej oczekiwanych w tym roku, obok oczywiście filmu o Oppenheimerze. Londyn zamienił się w krainę różowej słodyczy. Margot Robbie, która zagrała Barbie, olśniewała w sukni w odcieniu pudrowego różu, a Ryan Gosling, czyli filmowy Ken, zaprezentował się w garniturze w kolorze mięty. Fabuła komedii rozgrywa się w dwóch miejscach, w prawdziwym świecie i fikcyjnym Barbilandzie. Niezależna Barbie ulega Kenowi, którego opisano jako kompletnego głupca, i opuszcza swoją różową krainę, by spróbować życia w prawdziwej Ameryce. What do I have to do? You have to go to the real world. You can go back to your regular life, or you can know the truth about the universe. Do it again. Closer I am fine. I'm coming with you. Okay. Wow, this is the real world. Barbie in the real world. That's impossible. Is Barbie, bitch, if you're still in doubt? Są wśród nas tacy szczęśliwcy, którzy widzieli film Grety Gerwig. Uważają oni, że Ken jest rolą życia Goslinga. Ci bardziej przychylni aktorowi chcą nawet, by dostał aktor Oscara za rolę Kena. O tym, że lalka Barbie ma również wielu przeciwników, często traktowana jako synonim kiczu, a jednak pobudza wyobraźnię kolejnego pokolenia dziewczynek, za co nie lubią jej dorośli, że jest za różowa i za plastikowa. Określenie plastikowa lala odnoszące się do kobiety dorosłej niesie w sobie duży ładunek negatywnych emocji i wywołuje skojarzenie właśnie z lalką Barbie, piękną, wystylizowaną, ale także tandetną i pustą, mało inteligentną, tłumaczy psycholog Urszula Gierczak. Jest też nieproporcjonalnie zbudowana, ma zbyt długie nogi, za wąską talię i proporcje, które nie występują u dorosłych kobiet. To głosy osób przeciwnych, ale oczywiście są również fani samej lalki, samej zabawki, ale również tego landrynkowego świata. Jeżeli ktoś ma ochotę zabrać z Państwa głos w tej sprawie, to 2 2 i 7 3. Barbie i Ken powracają. Będą dostępni od 21 lipca na wielkim ekranie, a to państwa głos w tej sprawie. Ja się cieszę, że mam dwóch synów, bo nie muszę kupować tej lalki, ale znajomy ma dwie córki i mówił mi, że Barbie jest droga, a najdroższa jest Barbie rozwódka, mama dom i samochód po Kenie. No faktycznie, samo życie chciałoby się powiedzieć, ale z drugiej strony, no cóż, pewnie będzie to kolejny obiekt pożądania, taki zestaw związany z filmem. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by doznać cię strawił kątku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się ta niewiarygodna historia. Chociaż strzegałam go, on płonął jak żywa pochodnia. Więc jaki sens w kochaniu jest, gdy wokół miejsca brak dla spalonych serc. Kochanie, ty strzeż się, strzeż. Recenzje spektakli. Jeden zagrał Otella, drugi zagrał Otella, trzeci zagrał Otella. Można jakoś to porównać. Rozmowy z twórcami. Chcę być aktorką. Wiedziałam to od pierwszej chwili, kiedy zagrałam w przedstawieniu szkolnym. Kuluarowe wiadomości. Ten spektakl jest niezwykle łatwy do grania, a jednocześnie jest bardzo trudny. Antrakcie. Audycja teatralna. W Radiowej Trójce. Zapraszają Magda Kujdowicz, Malwina Kiepiel. Jutro, kilka minut po godzinie 15. Sponsorem audycji jest Orlen. Sponsor Teatru Polskiego Radia. Sponsorem audycji w Antrakcie jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

sprawa zatrzymanego 18-latka przypomina, że jesteśmy krajem zagrożonym terroryzmem islamskim, mówi zastępca koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Młodego mężczyznę planującego zamach terrorystyczny zatrzymało ABW. Inspirował się Osamą Bin Ladenem, zbierał informacje i półprodukty do wykonania pasa Szahida, przy pomocy którego planował zrealizować zamach bombowy na budynek Urzędu Państwowego w Polsce. Prezydent Joe Biden podpisał rozporządzenie o możliwości powołania 3000 rezerwistów do czynnej służby, by mogli oni uczestniczyć w operacji Atlantic Resolve w Europie. Według Pentagonu ma to pozwolić na dostęp do większej liczby żołnierzy w ramach zwiększonej obecności sił USA na kontynencie. Za pół godziny w Stanach Zjednoczonych rozpocznie się strajk aktorów. Taka decyzja zapadła po fiasku rozmów ze studiami. Związkowcy domagają się podniesienia wynagrodzeń aktorów i uregulowania kwestii związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. Nadciąga piekielne gorąco. W weekend pomarańczowe alerty, czyli ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, mają obowiązywać w całej Polsce z wyjątkiem województw nadmorskich. W centrum kraju może być nawet 36 stopni. I jeszcze zaproszenie na specjalne wydanie salonu politycznego Trójki. Już za chwilę gościem będzie premier Mateusz Morawiecki, a pełny serwis o 9:00. Trójce czas na sport, Mateusz Warianka. Zapraszam. Zaczynamy od tenisa, bo dziś poznamy finalistów wielkoszlemowego Wimbledonu. W pierwszym półfinale Serb Novak Djokovic zagra z Włochem Janikiem Sinnerem. Panowie na kort wyjdą o 14:30. Tuż po nich do rywalizacji przystąpią Daniil Miedwiediew i Hiszpan Carlos Alcaraz. Jutro odbędzie się finał pań. Na triumf zagrają Tunezyjka Ons Jabeur i Czeszka Markéta Wondrouszowa. Tymczasem Ruch Chorzów przygotowuje się do powrotu do ekstraklasy. 14-krotny mistrz Polski wraca na najwyższy szczebel rozgrywek po 6 latach przerwy. Trener Jarosław Skrobacz nie zamierza poprzestawać się tylko na walce o utrzymanie. My nie chcemy wejść do tej ligi z nastawieniem, że my desperacko się chcemy bronić przed spadkiem. Jeśli tylko sobie to założymy, no to będzie źle. Ruch latem wzmocnił się m.in. Filipem Starzyńskim, 4-krotny reprezentant Polski. To właśnie w Ruchu stawiał pierwsze kroki w seniorskiej karierze. Ruch pierwszy mecz nowego sezonu zagra 23 lipca na wyjeździe z Zagłębiem Lubin. Czas sprawdzić, co dzieje się w pogodzie. W piątek w kraju zachmurzenie mało i umiarkowane, tylko we wschodniej połowie okresami duże. Nad morzem, na wschodzie i południu kraju słabe, przelotne opady deszczu, a na Podlasiu, Mazurach i Mazowszu możliwe burze. Na termometrach od 24 stopni Celsjusza na wschodzie do 28 stopni na zachodzie. Chłodniej jedynie w rejonach podgórskich Karpat oraz nad morzem od 19 do 23 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni, w czasie burzy porywy wiatru do 55 kilometrów na godzinę. No i jeszcze sprawdźmy ciśnienie na barometrach w Warszawie w południe. Zobaczymy 1004 hektopaskale, a to ciśnienie będzie jakoś istotnie się zmieniać. Ani w górę, ani w dół. Dziękujemy pięknie za dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz, Radosław Bielawski, Bartosz Bielecki i Radosław Nałęcz. Miłego dnia życzymy, a teraz czas na specjalne wydanie Salonu Politycznego Trójki. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, Maksymilian Maszenda. Dziś wyjątkowo nie ze studia przy Myśliwieckiej, a z kancelarii premiera, bo naszym gościem jest premier Mateusz Morawiecki. Dzień dobry, witam pana i witam państwa. Dzień dobry. Panie premierze, za nami szczyt NATO w Wilnie. Ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa. Czy możemy po nim powiedzieć, że Polska jest dziś bezpieczniejsza? Tak, możemy dokładnie tak powiedzieć. Po pierwsze dlatego, że NATO zaproponowało nowe zasady obronne, nie tylko zasadę obrony każdej pięci ziemi, to można powiedzieć było i wcześniej, choć teraz zostało podkreślone, ale także nowa zasada, że nie będziemy czekać na przeciwnika, nie będziemy czekać na wroga, aż on nas zaatakuje i wtedy będzie kontratak, tylko będziemy budowali takie zasady obronne, żeby przeciwnik nie śmiał nas zaatakować. 2% wydatków na uzbrojenia to ma być minimum absolutne, a nie cel. To kolejny uzysk z tego szczytu. Szwecja w NATO to następny wielki uzysk, ponieważ dzięki temu, dzięki zgodzie Turcji, tak można powiedzieć, będzie kordon, to nie jest najpiękniejsze słowo, ale wobec takiego agresywnego państwa jak Rosja chyba właściwe, kordon bezpieczeństwa od Finlandii, Szwecji przez kraje bałtyckie, Polskę, aż do na południe flanki NATO, czyli do Grecji. Rezultaty tego są naprawdę bardzo pozytywne. Również to wzmocnienie zasad, wzmocnienie gwarancji dla Ukrainy też jest czymś krokiem we właściwym kierunku. Ten temat też chciałbym poruszyć za chwilę. Wracając jeszcze do tych 2%, o których pan premier mówił, to teraz będzie obowiązek. My tutaj mamy się czym pochwalić, bo już dawno spełnialiśmy ten warunek 2%, a nasz budżet na bezpieczeństwo znacznie przekracza te 2% i wzrasta cały czas. Wzrasta i jest na najwyższym poziomie w relacji do PKB, czyli w relacji do naszej gospodarki w całości, tak można rzec, wśród wszystkich krajów NATO. A to daje nam bardzo pozytywne postrzeganie wśród wszystkich innych krajów. Jesteśmy przez wiele krajów pokazywani jako wzór. A dlaczego tak się stało? Dlatego, że naprawiliśmy finanse publiczne i mogliśmy przeznaczyć znaczącą część budżetu na armię, na wzrost stanu osobowego armii, na zakupy zbrojeniowe. To niezwykle ważna rzecz, bo albo masz się czym bronić i nie musisz się czym bronić, albo nie masz się czym bronić i wtedy musisz się bronić. Jeżeli zaś chodzi o samą Ukrainę, tutaj prezydent Zełenski przed szczytem mówił, że spodziewa się znacznie więcej, to znaczy takiej bardzo jasnej, klarownej drogi. Tego formalnego zaproszenia nie ma, jeżeli chodzi o Ukrainę. Są za to bardzo silne gwarancje, ale też gwarancje dalszej pomocy, między innymi ze strony grupy G7 i finansowej, i militarnej dla Ukrainy. Jak pan premier ocenia z punktu widzenia Ukrainy i bezpieczeństwa Ukrainy ustalenia szczytu? Ukraina w NATO zwiększyłaby nasze bezpieczeństwo. Byłaby tym dodatkowym państwem, które umacnia nasze bezpieczeństwo, oddziela nas od Rosji. Ale NATO działa na zasadzie najmniejszego wspólnego mianownika. Wszyscy muszą się zgodzić na daną opcję. I są kraje w NATO, które były dużo bardziej sceptyczne niż inne, tak powiedzmy, co do wejścia Ukrainy do NATO. Dlatego zaproponowano coś, co moim zdaniem jest dobre i realistycznie oceniając, można powiedzieć, że jest poważnym krokiem naprzód, ponieważ była mowa nawet o tego typu gwarancjach, jakie mają inne państwa, jak Izrael. Izrael jest niewielkim państwem, więc może w łatwiejszy sposób jest zapewnić tą, jak to niektórzy mówią, kopułę, żelazną kopułę. W dużo mniejszym państwem niż Ukraina, na Ukrainie byłoby to trudne. Jednak wzmocnienie obronności, nowy pakiet broni dla Ukrainy, determinacja i zobowiązanie ze strony państw NATO co do obrony wolności Ukrainy jest również czymś bardzo poważnym i bardzo pozytywnym. Czy w takim razie posunęliśmy się do przodu, jeżeli chodzi o Ukrainę, porównując to z 2008 rokiem i tym słynnym szczytem w Bukareszcie, kiedy wydaje się, że była szansa na przyjęcie Ukrainy do NATO, czy taką ścieżkę Ukrainy, jeżeli chodzi o NATO, ale zablokowało to finalnie Niemcy i Francja. To zadał pan podchwytliwe pytanie, bo naprawdę to muszę powiedzieć, że się za bardzo nie posunęliśmy do przodu, dlatego że wtedy nie było jeszcze wojny na Ukrainie. Od tamtego czasu był rok 2014, potem 2022 i dlatego z ubolewaniem muszę przypomnieć, że na tamtym szczycie bukaresztańskim Niemcy i Francja zablokowały drogę Gruzji i Ukrainy do NATO. Więc w tym kontekście jesteśmy dzisiaj w dużo gorszym położeniu. Od tamtego czasu pani Merkel i administracja niemiecka rozwijały współpracę z Rosją, gazociągi północne, te, które pozwoliły później Putinowi odciąć przesył gazu przez Ukrainę i pozwoliły de facto na rozpoczęcie wojny. Dzisiaj wiemy doskonale, że to był koszmarny błąd polityki niemieckiej. Sami oni to przyznają. Kilka dni temu potężna krytyka ze strony CDU całej polityki energetycznej, całej polityki wobec Rosji, a przecież to CDU wtedy rządziło. W związku z tym mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o porównanie do tamtego szczytu, to gdyby wtedy Ukraina została przyjęta do NATO, a to postulował prezydent Lech Kaczyński, bylibyśmy dzisiaj w innym położeniu, dużo lepszym, bo Putin nie poważyłby się zaatakować NATO. Dziś to wiemy już, a teraz musimy niestety sprzątać to rozlane mleko i starać się, żeby postawić tamę Putinowi jak najmocniejszą już na Ukrainie, choć ona nie jest w NATO i w najbliższym czasie nie będzie. Panie premierze, zmieniamy temat, ale pozostajemy przy Ukrainie. Rocznica rzezi wołyńskiej. Był pan premier na Wołyniu równo tydzień temu. Te przejmujące obrazy miejsc, w których kiedyś były wioski, w tej chwili często nawet trudno je odnaleźć. Czy myśli pan premier, że to, co się dzieje w tej chwili, myślę o pierwszych pracach trwających na Ukrainie, czy to jest początek pojednania, początek nowego rozdziału i szansa na szersze właśnie prace ekshumacyjne na Ukrainie? Nie będzie żadnego prawdziwego pojednania do końca bez zgody na ekshumację i na pochówek wszystkich naszych rodaków. Pojednanie musi być oparte na prawdzie, nie może być oparte na fałszu, na udawaniu. Wtedy nie jest żadnym pojednaniem. Na Wołyniu, w Galicji Wschodniej, a także na Lubelszczyźnie mieliśmy do czynienia w latach 1943-44, a także późniejszych z ludobójstwem okrutnym, genocidium atrox. To rodzaj ludobójstwa tak sadystycznego, bestialskiego, że trudno je opisywać i krew natychmiast krzepnie w żyłach. Ja za każdym razem, kiedy spotykam się ze stroną ukraińską, podkreślam to, podkreślam wagę ekshumacji. I owszem, mogę powiedzieć, że jest to kroczek we właściwym kierunku, ale to cały czas jest dalece za mało i będziemy to na pewno cały czas bardzo mocno podnosić na forum dyplomatycznym, politycznym i w tych relacjach z Ukrainą. Ja byłem w miejscach, gdzie rzeczywiście wspaniałe, wielkie wioski funkcjonowały, działały, tętniły życiem. Dzisiaj są tam szare popioły, a praktycznie właściwie już na tych popiołach wyrosły krzaki, które skrywają dawną przeszłość. To niezwykle smutne i mogę powiedzieć z całą mocą, że tak długo jak rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie kierował państwem polskim, nie dopuścimy do tego, żeby ten temat uległ zapomnieniu. Czy możemy się spodziewać, że będą wkrótce jakieś kolejne decyzje, jeżeli chodzi o pozwolenie na ekshumację, czy chociażby uporządkowanie polskich cmentarzy? Porządkowanie polskich cmentarzy już się odbywa. Tutaj jest pewien postęp. Jednak najważniejsze dla nas jest właśnie to, aby uzyskać kolejne zezwolenia na poszukiwania naszych przodków, naszych bliskich, naszych braci i sióstr. I spodziewam się, że takie będą. Już pierwsze są zresztą. Te prace archeologiczne się dzieją. Ukraińscy archeolodzy, ale przede wszystkim też polscy archeolodzy są na miejscu. Nowoczesny sprzęt. Te poszukiwania są na dużych połaciach. To nie jest tak, że to dostaliśmy wielkość tego pokoju, prawda, do przeszukania. To są ogromne połacie i wierzę, że zostaną zakończone również powodzeniem. To znaczy, że szczątki naszych bliskich się odnajdą i będziemy mogli je godnie pochować. Panie premierze, inny ważny temat z ostatnich dni, tygodni, polityka migracyjna Unii Europejskiej. Czy sądzi pan, że jest jakakolwiek szansa na szerszą zmianę i zmianę podejścia Unii Europejskiej do problemu migracji? To znaczy, żeby to nie było wymyślanie kolejnej wersji przymusowej relokacji i przenoszenia migrantów, którzy dotarli do Europy z miejsca na miejsce, z kraju do kraju, tylko systemowe rozwiązanie, chociażby szersze wzmocnienie Afryki Północnej, pomoc chociażby tylko dla Afryki Północnej. W roku 2015 byliśmy dokładnie w tym miejscu, więc mogę powiedzieć, patrząc z tamtej perspektywy, że tym razem zakończy się tak samo jak wtedy. Wówczas Unia Europejska zabrnęła w ślepą uliczkę. Wówczas kosztowało to 2 lata bardzo ciężkiej walki, aż w końcu w roku 2018 w czerwcu na Radzie Europejskiej przeforsowałem wspólnie z Węgrami i z Czechami, bo taka jest prawda o tamtej Radzie, bardzo zdecydowany zakaz przymusowej relokacji migrantów i oparcie się wyłącznie o zasadę dobrowolności. To oznacza, że dzisiaj ja również jestem optymistą, tylko z ubolewaniem patrzę na to, jak Unia brnie w swoje nie tak dawne w końcu błędy. Dziś widzimy znowu płonące samochody na ulicach, wybite witryny sklepów, zdemolowane szkoły, zdemolowane szpitale, gigantyczne problemy z nielegalną imigracją w wielu krajach zachodnich. My chcemy, żeby Polska żyła tak, jak się żyje na Zachodzie i dążymy w tym kierunku. Wynagrodzenia Polaków mają rosnąć, standard życia, jakość życia ma iść, piąć się do góry, ale bez tych błędów Zachodu, bez tej nielegalnej imigracji. I oni nie mogą nam nakazywać tego, co mamy jeść, czym mamy jeździć. Na to się nigdy nie zgodzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, dlatego ja jestem tutaj umiarkowanym optymistą, znaczy co do Polski, jeśli będzie rządzić Prawo i Sprawiedliwość, jestem pełnym optymistą, my na pewno do tego nie dopuścimy. Niestety w przypadku naszych konkurentów, gdyby, nie daj Panie Boże, wrócili do władzy, to wczoraj wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej powiedział jasno, cytuję, Platforma będzie zawsze lojalna wobec decyzji, które zapadają w instytucjach europejskich. No to znaczy, że byliby lojalni wobec Turowa, byliby lojalni wobec rozdziału nielegalnej imigracji. A zresztą co do tego chcę powiedzieć panu, że tutaj w tym budynku dotarł do mnie dodatkowy dowód na to, a mianowicie pismo, które skierował minister administracji i cyfryzacji we wrześniu 2015 roku do wszystkich wojewodów, gdzie wiedział, że grozi to ogromną przemocą, a jednak wzywał ich i domagał się od nich, żeby tworzyli dodatkowe miejsca dla nielegalnych imigrantów. Czyli wtedy Platforma Obywatelska nie tylko skuliła uszy po sobie, ale po prostu położyła się jak piesek na 4 łapkach przed Unią Europejską, przed Komisją Europejską, otworzyła wrota i powiedziała, dawajcie rzeczywiście tutaj wszystkich nielegalnych imigrantów. Mamy na to znaleziony dowód. To jest pierwszy raz tutaj wspominam o tym, bo sam się dowiedziałem o tym dosłownie przed paroma dniami. Platforma Obywatelska rzeczywiście mówiła o polityce otwartych drzwi i wprost o tym, że powinniśmy przyjmować migrantów. Czy to, co w tej chwili obserwujemy, nie wiem, czy pan premier widział filmiki, czy to na TikToku, czy na innych portalach społecznościowych premiera, byłego premiera Donalda Tuska. Jak pan skomentuje to, co mówi w tej chwili były premier Donald Tusk? No, nie można tego inaczej skomentować niż tak, że diabeł ubrał się w ornet i ogonem na mszę dzwoni, jak mawiał Zagłoba, bo Donald Tusk, jak w chyba 2019 roku, parę lat temu był przepytywany i to chyba w jego Tusk Vision Network stacji podporządkowanej jemu, to wprost powiedział coś takiego, że on nie żałuje, że nie wprowadził 500+, bo teraz nie kandyduje, to może mówić prawdę. I tak samo w odniesieniu do nielegalnej migracji. Panie redaktorze, szanowni państwo, Tusk groził Polsce, wykonując polecenia Berlina i Brukseli. Wykonując polecenia Berlina i Brukseli, groził Polsce konsekwencjami. Tusk co do joty wypełniał to, co pani Merkel i Bruksela nakazywały. Tusk równa się Niemcy. Myślę, że w całym swoim życiu politycznym pan Tusk zrobił więcej dobrego dla Niemiec niż dla Polski. Wystrzegajmy się takich farbowanych politycznych lisów. Jeżeli chodzi o samą politykę migracyjną, czy to nie jest tak, że Europa jest zakładnikiem polityki migracyjnej, którą aktualnie prowadzą Niemcy? To znaczy, jeżeli Niemcy mówią, otwieramy granice, to wszyscy otwieramy granice. Jeżeli nagle Niemcy mówią, mamy problem, to wszyscy mówią, mamy problem, szukamy jakiegoś rozwiązania. Tak jest w dużym stopniu, panie redaktorze, aczkolwiek nie tylko niemieckiej, pewnie parę innych krajów można by do tego również dołączyć, ale tak, jest to przede wszystkim polityka Berlina. Jeśli im to pasuje w danym momencie, to otwórzcie granice dla nielegalnych imigrantów. My przeciwko temu zdecydowanie protestujemy. My jesteśmy krajem wzorowym, można powiedzieć, z tego punktu widzenia, bo gdy się działa wojna, gdy wojna się toczy za naszą wschodnią granicą, przyjęliśmy uchodźców, prawdziwych uchodźców wojennych, nie nielegalnych imigrantów. Nie wspieramy przemytników ludzi, nie wspieramy bandytów i gangsterów, bo pośrednio ta polityka unijna to jest wsparcie dla bandytów, gangsterów i gangów przemytniczych. Ja to powiedziałem wielokrotnie na Radzie Europejskiej. Wszyscy zaczynali wtedy wiązać sznurowadła, którzy są zwolennikami takiej opcji, bo oni to wiedzą. A jednocześnie spokojnie można by zabezpieczyć granice zewnętrzne. Można by wystarczającą liczbę patroli wyekwipować, wyposażyć, sfinansować i wtedy obronić południowe morskie granice zewnętrzne Unii Europejskiej. To jest to, co my postulujemy, jak również to, co pan powiedział, czyli pomoc dla tych krajów na miejscu, dla krajów afrykańskich. Oczywiście jesteśmy do tego gotowi. Polska się nie uchyla od pomocy, ba, jesteśmy jednym z ważniejszych donatorów tej pomocy, ale nie możemy się zgodzić na to, żeby pomimo tej pomocy, pomimo naszej zasady obrony granic zewnętrznych, zmuszano nas do relokacji, tak jak zmuszono Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelska się podporządkowała bardzo szybko. Nie mam wrażenia, że została zmuszona. Chętnie się na to zgodziła w myśl zasady wiceprzewodniczącego klubu Platformy Obywatelskiej, że będą lojalni wobec wszystkich decyzji instytucji europejskich. Tutaj docieramy do innego problemu. Czy myśli pan premier, że instytucje europejskie, czy szerzej Unia Europejska, Bruksela, potrzebują pewnego wstrząsu, pewnego reformy? A jeżeli tak, to czy taka reforma w ogóle jest możliwa? Nie bardzo wierzę teraz, że możliwa jest reforma poprzez rewizję traktatów, ponieważ nie ma na to zgody zarówno wśród tych państw, które chciałyby powrotu do Europy ojczyzn, jak Prawo i Sprawiedliwość, jak Polska, ale także rosnące siły w wielu krajach Europy. Proszę zobaczyć na zmiany rządów w Szwecji, zmiany rządów w Finlandii, szykującą się zmiany rządów w Hiszpanii, zmiany rządów we Włoszech, zmiany rządów w Republice Czeskiej, gdzie rządzi Petr Fiala, nasz sojusznik z europejskich konserwatystów i reformatorów. Ta fala zmian, ta przestroga ku Unii Europejskiej, nie idźcie tą drogą, wzbiera. Ale niestety refleksja czasami przychodzi za późno. Sowa mi nerwy wylatują o zmierzchu, jak mawiali nasi niektórzy publicyści za Heglem bodajże, a tak naprawdę przecież chodzi o to, że nie możemy być mądrzy po szkodzie, tylko chcemy już dzisiaj, bijąc na alarm, powstrzymać przed tymi błędami relokacji nielegalnych imigrantów. A dla nas Polaków ważne jest również to, aby zachować naszą tożsamość narodową, naszą polską kulturę. Będziemy jej zawsze bronić i to również przyświeca naszym działaniom na forum europejskim. Ta dyskusja w Polsce, jeżeli chodzi o migrację, często przybiera absurdalne wręcz formy, patrząc chociażby właśnie na wspomniane wcześniej filmy byłego premiera Donalda Tuska. Czy nie jest tak, że potrzebujemy szerszej debaty i szerszej polityki informacyjnej, jeżeli chodzi o sytuację zagrożenia migracją i politykę migracyjną? Napotykamy tutaj na mur takiej zmowy wielu mediów. Mniej więcej 50% mediów pewnie pokazuje, co się naprawdę dzieje, jakie są naprawdę z ryzyka zagrożenia, płonące szkoły, szpitale, budynki. A inni, wiedząc, że to potwierdza rację rządu Prawa i Sprawiedliwości, skrzętnie pokazują gdzieś to na dalekich miejscach w swoich reportażach albo bardzo szybciutko schodzą z tego tematu, jak tylko mogą. Więc pewnie jeszcze muszą się wydarzyć kolejne takie nieszczęśliwe zdarzenia, aby wszyscy zrozumieli, że tylko nasze propozycje są tymi, które obronią Europę, obronią jej tożsamość przed tak naprawdę katastrofą. Panie premierze, zmieniamy temat, przenosimy się do Senatu. 800+ zamiast 500+. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki mówi, że na następnym posiedzeniu to wcale nie jest pilna sprawa. Należy się tutaj spodziewać jakichś problemów, patrząc też z perspektywy tego, co politycy ugrupowań opozycyjnych mówią na temat samego 500+ czy 800+. Najpierw trzeba powiedzieć, że 500+ to wielka rewolucja godności, to szacunek dla polskich rodzin. Dzięki temu wiele polskich dzieci, miliony polskich dzieci, młodzieży mogło lepiej uczyć się, mogło brać dodatkowe lekcje sportu, sportowe albo językowe, albo wszelkie inne. I to zmieniło Polskę w dużym stopniu. My dzisiaj, proponując 800+, kontynuujemy tą rewolucję, jednocześnie zdając sobie sprawę z tego, że aspiracje społeczeństwa dzisiaj są jeszcze inne i wyżej sięgające i my na nie odpowiadamy i odpowiemy w najbliższych tygodniach, miesiącach tej kampanii, pokazując naszą wizję na kolejne 4 i 8 lat. Ten program, bardzo solidny program, jest teraz w stadium tworzenia się, konstruowania nowych propozycji i one zostaną oczywiście przedstawione. Czy Senat będzie tutaj coś majstrował przy tym? Na pewno tak. Senat zawsze majstruje, opóźnia, utrudnia, sypie piach w tryby, bo tak zachowuje się Platforma Obywatelska, ale do tego się już przyzwyczailiśmy. Prawo i Sprawiedliwość, nasz flagowy projekt, na pewno przeprowadzi. Projekt wróci z Senatu, przyjmiemy go i ten bardzo ważny projekt, nie tylko prodemograficzny, ale przede wszystkim również godnościowy, wejdzie w życie, tak jak zapowiadaliśmy. Panie premierze, polska gospodarka przyspiesza, radzi sobie coraz lepiej, łapiemy drugi oddech po tym wszystkim, co się wydarzyło, to znaczy po pandemii, po wojnie na Ukrainie. Aby faktycznie pokazać, jak gospodarka sobie radzi, trzeba zestawić Polskę z innymi krajami, bo tak naprawdę dzisiaj, panie redaktorze, my cały czas mamy potężny problem, jak i większość krajów Europy, to jest wysoka inflacja, wysokie ceny. Ona wprawdzie bardzo szybko spada i to mnie cieszy, ale cały czas jest wysoka, za wysoka. Jednak tempo jej spadku jest tak szybkie, zaskakuje ekonomistów, że nie jest wykluczone, że już za parę miesięcy stopy procentowe banku centralnego będą obniżane. Tego nie wiem, bo to nie jest prerogatywa rządu, ale analitycy i ekonomiści bardzo często, coraz częściej na to wskazują. Porównując więc nasz wzrost gospodarczy do innych krajów europejskich, mogę powiedzieć, że przeszliśmy przez tę falę kryzysów, przez to stado czarnych łabędzi, COVID, kryzys energetyczny, kryzys inflacyjny, wojna na Ukrainie, poszarpane łańcuchy produkcji. Przeszliśmy najlepiej wśród krajów Europy. Czy wystarczająco dobrze? Ja uważam, że jeszcze lepiej będzie, jeszcze bardziej będziemy się starali przyciągać inwestorów, tworzyć nowe inwestycje, inwestować ze strony państwa w nowe miejsca pracy. Bezrobocie jest dzisiaj najniższe w Europie, albo jedno z najniższych, bodaj drugie po Republice Czeskiej. Panie redaktorze, 15 lat temu Platforma Obywatelska, jedno z najwyższych poziomów bezrobocia. Rok 2013, to 10 lat temu, prawie 2,5 miliona ludzi bez pracy, ponad 2 miliony ludzi wygnanych z kraju na emigrację, na zmywak, na szparagi do Niemiec. 2 miliony ludzi, to następne 2 miliony ludzi na pracy za 5 zł, za 4 zł, na pracy na umowach śmieciowych. To są rządy Platformy. Drodzy rodacy, porównajmy tamten czas do dzisiejszego czasu potężnych kryzysów i Polskę do innych krajów. A także weźmy pod uwagę analizy obiektywnych instytucji i myślę, że to jest ważne, ale to wszystko są dane, a mnie interesuje los polskiej rodziny. Los polskiej rodziny to jest właśnie 800+, to są miejsca pracy, to są dodatkowe inwestycje, to jest szybki wzrost gospodarczy po to, aby był jak najszybszy wzrost wynagrodzeń. To jest polityka rządu Prawa i Sprawiedliwości. Na koniec chciałem krótko zapytać, bo musimy powoli kończyć. Wspomniał pan premier o inwestycjach zagranicznych. Jaki ma pan premier patent na przyciąganie tych inwestycji, których jest faktycznie coraz więcej? Jest to patent, który wymyślił rząd Prawa i Sprawiedliwości, a opiera się przede wszystkim na zreformowaniu instytucji i na rozesłaniu wielu naszych emisariuszy do wielu krajów świata, stworzeniu odpowiednich warunków do inwestowania tutaj w Polsce, tak żeby taki Google, Microsoft, Intel teraz ostatnio, prawda, czy potężne firmy z sektora elektroenergetycznego przyszły do Polski, albo żeby tworzyć inwestycje polskie. Panie redaktorze, chyba nawet w tym pokoju parę dni temu spotkałem się z wielkim polskim inwestorem, który planuje nowe inwestycje